natten. Vi brinner av lust. Vår längtan är större än hunger och törst. Som lågor i natten vi möts i en brand. Som varar så länge vi rör vid varann. Som vågor i havet ska vi följa så. Och aldrig kan stormar väl skilja oss två. Som vågor i havet vi når ända fram. Och släcker tillsammans det lustar som brann. Och allt jag vill säga, det säger jag då. När glöden har falnat, jag älskar dig så. Allt jag vill säga, det säger jag då. När allting är stilla, jag älskar dig så. Som flammande lågor när människor möts. Som stormande vågor när känslorna föds. Så är vi varandras en självande stund. En evighet fångad i denna sekund.